şimdi çok uzak bir hatıra. Soğuk kış günlerinde ısıtır seni, dönmez gidenler geri, dönmez bir daha. Hasret arkadaştır artık kalanlara. İlk aşk, ilk ayrılık daha dün gibidir. Bu yüzden hatırlamak derin bir hüzündür. Dersin ki bak bizi de çoktan unuttular. Oysa yolun başında ne çoktular. Ah yıllar, yıllar. Ah yıllar, yıllar. Ah yıllar, yıllar. Ah yıllar, yıllar. O semt, o mahalle, o bizim çocuklar. O telaşla, aceleyle yuvadan uçuşlar. Her şey güzeldir, kötü gelmez ki akla. Yolda tanışır ya herkes macerasıyla. Belki fotoğrafta soluyordur bu yüzden. Kahve tonunda sarı rengi üzüntüden. Dersin ki bak bizi de çoktan unuttular. Oysa yolun başında ne çoktular. Ah yıllar. You